հեսու վարդապետի մոտ։ Այդ տարի այնքան ձյուն էր եկել, որ ինչպես կասեր Սասունցի Ֆադեն, ճնճուղ, որ պարկեր վր մեջքին ու զոդվնին տնկեր վերև, կհասներ Աստված։ Մենք Սուրբ Աղբերիկի սարի վրա ձյուների տակ մի ընդարձակ այր շինեցինք և մտանք մեջը։ Երբ ծրտերս աստկացան, ես Գալեին, Փեթարամանուկին, Չոլոին և Ախոին ձյուների տակից հանելով ուղարկեցի Սասուն, սպաղանած Մակարի մոտ, իսկ ինքս քայլ առ դեպի Սուրբ Կարապետի վանքը, որոշելով այնտեղ անցկացնել այդ դաժան ձմեռվա մնացյալ 1-2 ամիսը։ Ես գիտեի, որ վանքում զինյալ պահակներ կան, բայց իմ վճիռը անխախտ էր, որովհետև այնտեղ էր գտնվում Գևորգ Չաուշը, որից լուրջ ունեի երկար ժամանակ։ Գևորգը այդ վանք էր մտել բքոտ մի գիշեր և թաքնվել նրա խուցերից մեկում։ Շատ գեղեցիկ ճանապարհներ ունի Սուրբ Կարապետի վանքը, բարձր ու ոլորի կանցուղիներ։ Առատ ձյունը խոր շերտով նստել էր այդ բլրի վրա։ Ձյունով էին ծածկված վանքի բոլոր սարերը իրենց դրախտային անտառներով։ Լուսին չկար, ոչ գլակալերներ երևում, ոչ հավատամքը։ Ձյունի սպիտակությունը մութի մեջ ցոլանալով աղոտ լուսավորում էր ձորի կողերով ձգվող իմ ճանապարհը, և ես ընթանում էի առաջ, մեն-մենակ, 18-ը աբայիս տակ կպած։ Անցա Սուրբ Հովհանու վանքը և խոզմոս սարիտակով դիմեցի դեպի ձիարետ։ Հետևյալ օրը իրիկնամուտին նշմարեցի վանքի գմբետները և զանգակատունը, որ վեր էին խոյանում ձյունածած կպարիսների միջից։ Իմ բախտից սոսկալի բուկ էր, իսկ դա օգնում էր ինձ համարձակ մուտ գործելու այնտեղ։ Բնության արհավիրքը երբեմն միջոց է դառնում մարդկային ողերիմությունից պաշտպանվելու։ Տանիքին շրջող զինված ոստիկանը մաքարում էր բուքի դեմ, գլուխը անվերջ թաքցնելով թևերի տակ։ Ես վանքին մոտեցա հավատամք սարին նայող դարպասի կողմից, շարժանցելով վանքի փականները և 7 խոտաճարակների նահատակության վայրը։ Մի ծանոթ նախրապահ կար այդտեղ, որի հորթերից մեկը ես և Չոլոն միառիտով մորթել էինք ֆիդայիների համար։ Այժմ, երբ փոքնած ու ցրտահար կանգնած էի դրսում, իմ միակ փափագն էր ինձ նետել գոնե նախրապահ Սահակի տակ ախորներից մեկը։ Վանահոր խցիկում ճրակ վառվեց, իսկ բուքն այնպես էր ոռնում, որ հսկող ասկյարը քիչ էր մնում գլորվի տանիքից։ Անմիջապես որսացի մի հարմար միջոց և ինձ արագությամբ նետեցի վանքի պարսպիտակ։ Սեղմվեցի պատին և սկսեցի նայել, թե ինչպես բուքը ձյունը ավլելով անհետացնում էր իմ ոտնահետքերը։ Փոքրինչ շունչ առա և մի ձյունագնդակ պատրաստելով զարկեցի ճրակի լույսը ցուլացնող բարձր պատուհանին։ Գևորգը հեսու վարդապետի հետ պայմանավորվել էր, որ իր պատուհանին ձյունագնդակ խփողը կարող է ինքը լինել կամ իր մերձավոր ֆիդայիներից որևէ մեկը։ Նետեցի երկրորդ գնդակը, ուղիղ փեղկին դիպավ, պատուհանը անաղմուկ բացվեց և մի հաստ պարան դանդաղորեն սահեց ներքև։ Ես պարանը կապեցի մեջքիս և սկսեցի արագությամբ վեր բարձրանալ։ Երկու տղամարդ վերևից քաշում էին պարանը, մեկը հեսու վարդապետն էր, Հակիմ Փարաջաև գլխին գդակ, իսկ մյուսը վարդապետ Ստեփանոսը։ Ձյունախառ ընգամին վերջին անգամ իմ սառած մեջքին հարվածելով անհետացավ մթության մեջ, զարկվելով վանքի պարիսպներին։ Շուտով վանահայրը ինձ առավ իր կորովի բազուկների մեջ, իմ մրսած կուրծքը ծածկելով իր տակ փարթամ մորուքով։ Նույն ամրակազմ ծերունին էր, հայրական ժպիտով ու գուրգուրանքով, ինչպես տեսել էի առաքելուց վանքի օրերին։ Գևորգ Չաուշը այդ վանքում էր սովորել, իսկ ես այդտեղ եղել էի 2 անգամ, որից առաջինը Գևորգի հետ դեպի Ֆարխին գնալու ճանապարհին։ Ծանոթ էի միայն նրա ընդարձակ բակին, ուր ամեն տարի վարդավարին և պայծառակերպության տոնին մեծ բազմություններ էին հավաքվում դիտելու պահլևանների խաղը։ Չգիտեի նույնիսկ, թե որտեղ է ապրում վանահայրը, և հանկարծ այդ տարաժան պահին վեր մագլցելով մտել էի վանահոր մենավորի քուսը։ Ներսը տաք էր, կաղնեպայտե կրակը ճտճթալով վառվում էր բուխարիկի մեջ։ Խցի պատերից և առաստաղից կախված էին վայրի տանձի ու խնձորի և հասած արջմասուրի չորացած շարաններ։ անկյունում դրված էր մի կճուճ մանանա, խորոված սունկ և կորեքած։ Այդ սակավապետ մարդը չափազանց շռայլ էր, սակայն երբ խոսքը վերաբերվեր իր ժողովրդի փրկության դատին, «Դեղին ոսկին ավելի զորեղ է, քան թոփն ու թվանքը», ասում էր Հեսուն։ «Տվեք ինձ խալվարներով ոսկի, և ես առանց կռվի հայոց թագավոր հաստատեմ գահի վրա»։ Եվ մեծականակ ոսկի տալով, Հեսուն ժամանակին իրեն է ենթարկել սուլթանի շատ ազդեցիկ պաշտոնյաների և քուրդ աղաների։ Ավելի լավ է հայ գյուղացու ամբարը մի քիչ դատարկ լինի ժամանակավորապես, քան ինքը զոհված լիքը ամբարի կողքին վերջնականապես։ Այն ապերախտը կամ դավաճանը, որ չի խոնարվում ոսկու առաջ, նրան պետք է վերացնել մեջտեղից զենքով կամ կաղաղանով», քարոզում էր Հեսու վարդապետը։ Եվ նրան հաջողվել էր մի քանի վտանգավոր մեծավորների այդ ձևով վերացնել ասպարեզից։ Այդպես էր Սասունցի այդ զարմանալի կրոնավորը, որին ժողովուրդը հայ թե քուրդ պաշտում էր, համարելով նրան մի երկրորդ Գևորգ Չեուշ հոգևորականի զգեստով։ Ստեփանոս վարդապետը բորբոքեց պատվարի կրակը, որ տականամ, և մի պնակ ապուր լցնելով դրեց սեղանին։ «Բայց ես Գևորգ Չաուշի համար էի վանք մտել, իսկ Չաուշը չէր երևում»։ «Որտեղ է?» հարցրի։ Երիտասարդ Ստեփանոսը կռահեց, որ իմ աչքերը Գևորգին են որոնում, և ձեռքը փորձեց դնել բերանիս, որ լռեմ, սակայն վանահոր հայացքը նկատելով արագությամբ ետ քաշեց։ «Խոսքը ու մասին է?» հարցրեց Հեսուն։ «Նախրապահ Սահակի», անմիջապես պատասխանեցի ես, գլխի ընկնելով, որ այստեղ մի մեծ կախնիկ կա, որից վանահայրը տեղյակ չէ։ «Սահակը հիմա քնած կլինի», հանգստացրեց սրբասան։ «Թեև վանքի վրա այժմ խիստ զգողություն կա, բայց դու իմ մոտ կապրես, երբեմն հյուր լինելով Սահակի ախորներին»։ «Քիչ առաջ, երբ դրսումն էի, իմ միակ փափագն էր ինձ նետել վանքի տակ գոմերից մեկը և հանգիստ քնել Սահակի կողքին», ասացի ես։ Ու հանկարծ Ստեփանոս վարդապետը իմ ներկայությամբ ծնկի իջավ ծերունի վանահոր առաջ։ «Ներիր ինձ, սրբազան, ես մեղավոր եմ, ներիր մեղավորիս, այժմ այնպիսի վիճակ է, որ ես չեմ կարող չբանալ մի գաղտնիք, մեկ ամբողջ ամիս է, որ Գևորգ Չաուշը թաքնված է իմ խոցի մեջ»։ «Իսկ ինչու ես այդ բանը գաղտնի պահել»։ «Որ անվրդով մնայիք և գիշերները չտանջվեիք, սրբազան. Գիտեմ, որ դուք սիրում եք Գևորգ Չաուշին, եթե իմանայիք, որ նա այստեղ է, պիտի մտահոգվեիք չարաչար, իսկ մտահոգությունը մտքի անդորն է քանդում»։ «Չէ, որ ինչպես ասացիք, վանքի վրա հսկողություն կա, ես նրան թաքցրի, որ գիշերները հանգիստ քնեք»։ «Նա ինչպես մտավ այստեղ»։ «Սուլթանի զորքը ձյուն ու բքին գյուղերն ընկած Գևորգին էր փնտրում, սպաղանած գալեի ականջներն ու քիթը սառել, իսկ Փեթարամանուկի ոտքերի մատները ցրտահարվել էին»։ Գևորգը նախրապահ Սահակի միջոցով լուր էր տվել ինձ, որ ինքը գտնվում է Գլագասարի վրա, հիվանդ է և ուզում է թաքնվել վանքում։ «Ես նրան ուղարկեցի տաք հանդերձանք և խորհուրդ տվեցի զգուշությամբ մեր ձենալ վանքին»։ «Պայմանավորված ժամին իմ խցիկի լուսամուտին մի ձյունագնդակ դիպավ, և ես ու մեր նախրապահը նրան պարանով վերքաշեցինք»։ «Ուղիղ մեկ ամիս է, որ Գևորգ Չաուշը իմ խցի մեջ է և բոլորովին կազդուրված»։ «Վեր կաց և բեր Գևորգին այստեղ», ասաց ծերունի վանահայրը։ Ստեփանոսը ոտքի ելավ և քիչ անց վերադարձավ Գևորգ Չաուշի հետ։ «Նախ մենք գրկախառնվեցինք, ապա Գևորգ Չաուշը և Հեսու վարդապետը»։ Վանահայրը այդ հեքիաթային հանդիպման արդիվ բացեց պահարանը և գինով լի մի դդում հանելով առաջարկեց խմել Գևորգ Չաուշի և իմ կենացը։ «Դու ներված ես, Ստեփանոս», ասաց վանահայրը։ «Երիտասարդները ավելի համարձակ են և կորովի, ապագան երիտասարդի ճակատին է և ծերի թիկունքին։ Այս ֆիդայիների պատճառով գուցե մենք և մեր վանքը կործանվենք մի օր, բայց երբ սուրը պիտի կործանվի, վանքը ինչու համար է»։ «Եկ խմենք Գևորգ Չաուշի և իր հավատարիմ հայդուկի կենացը»։ Նածաղ ձեռքով պահեց մորուքը և աչով դատարկեց գավաթը, վրայից կուլ տալով մի կտոր չորացած մասուր։ Գինին երբ խմեցինք, Գևորգը դարձավ և մանկանպես ուրախ բացականչեց։ «Անուշ գինի էր»։ «Իրավ, անուշ գինի էր»,» հաստատեցի։ Գևորգի հետ ես վանքում ապրեցի մոտ 2 ամիս, վայելելով վանահոր հյուրընկալությունը և նրա անուշ գինիները։ Գևորգը Ստեփանոսի հյուրն էր, իսկ ես Հեսո վարդապետի։ Ապրում էինք պահարանների մեջ, ամեն րոպե մեր գլխին զգալով ահեղ վտանգ։ Երբ ձնհալն ընկավ և Սուրբ Կարապետի լեռները սկսեցին կանաչել, պատրաստվեցինք դուրս գալ վանքից։ Նախ պետք է գնար Գևորգ Չաուշը։ Այդ օրը գյուղերից տուրք հավաքող զինվորներ էին եկել վանք։ Հեսուն գնացել էր նրանց կերակրելու։ Գևորգն ասաց. «Երբ վանահայրը գա, դու խոսք բացարա և վանքի գինին գովի։ Ես էլ քո ասածը կհաստատեմ։ Տեսնենք, կարող ենք մի դդում գինի ևս ձեռք գցել»։ Քիչ վերջը վանահայրը եկավ։ «Գնացին», ասաց նա։ «Կերակրեցի և ճամփու դրեցի»։ «Հայր Սուրբ», ասացի։ «Գևորգին էլ պետք է ճամփու դնել»։ Երեկվա գինին շատ համեղ էր։ «Իրավ, որ պատվական գինի էր», իմ խոսքը ընդհատելով ասաց Գևորգը։ Վանահայրը ծիծաղը դեմքին աչքերի ծայրով Գևորգին նայեց և իր խուզարկու հայացքը մեզ վրա դարձնելով ասաց. «Մինչև իրիկուն էլ գովեք, էլ գինի չկա»։ Այդ անաստվածները իմ բոլոր դդումները քամեցին։ Գևորգից մի շաբաթ հետո հեռացա ես, այն միևնույն պարանով, որով մագլցել էի դեպի վանահոր խուցը, կանող մի առավոտ ես վերևից զգուշությամբ սահեցի վանքի պատիտակ։ Պարանը վեր քաշելու ժամանակ Հեսու վարդապետի կապտավուն գդակը ընկավ ներքև։ Սուլթանի պահակը, որ հսկում էր տանիքին, կարող էր նկատել, ուստի արագությամբ թասակը գետնից վերցնելով թաքցրի իմ ծոցի մեջ։ Նայեցի վերև։ Հեսու վարդապետը ժպտում էր և ձեռքի ու գլխի կտրուկ շարժումով հասկացնում, որ խելացի վարվեցի իր գլխանոցը իմ ծոցում անհետացնելով։ Բավական հեռացել էի վանքից, երբ ետ դառնալով նկատեցի, թե ինչպես նախրապահ Սահակը վանքի հորթերը գոմից հանելով անհետացնում էր իմ ոտնահետքերը վերջին ձյուների վրա։ Այդուկների փոքրիկ խմբերն իրենց թաքստոցներից ելնելով շարժվեցին դեպի Տավրոսի կանաչ լանջերը։ Նորից փայլեցին զենքերը և նժույգները վրնջացին։ Սասունի կողմից եկավ սպաղանած Մակարը, իր հետ բերելով իր լեռնցի քաջերին։ Ծիծեռնակների ձորից բարձրացան Լաչկանցի Արթինը և Քուրթ Հասանոն։ Սմբատաբերդի լանջերով դեպի Բերթակի անձավները շտապեցին Մարնկապողեն, Բամպկումելոն և Ալիզեռնանցի Մուքոն։ Մութ գոմերից արևերես ելան Ասորի Աբդելոն, Մշեցի Տիգրանը և Հաջի Գևոն։ Ալադին Միսակը և Կարկուտ Թադեն էլ եկան, ամեն մեկը մի ձերբից։ Բրինդարն էլ եկավ։ Եկան Աղջնա Վահանը, Ձիապան Բարսեղը և Ֆրանկ Մոսոն։ Ջնդոն էլ շարժվեց դեպի Սևսար։ Ալվարին Ջուսեյդոն Հրացանը գրկած թարեց Ծծմակա Կթին։ Իր տիրոջ զարհուրելի արտացոլքը տեսնելով աղբյուրի մեջ, կայծակ Անդրեսի ձին խրտնած ծարս եղավ Սարի վրա։